I started writing actually very young. I started writing when this thing happened to my eyes. When I was about 16 at school, I had this violent attack of keratitis, which I had to leave school because I became practically blind, and I had to learn Braille and to continue my education with tutors. And during that time, I learned to use a typewriter. It was the only way I could write. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με τη δυνατότητα της άρθρωσης ήχων. Αν διαβάζω και απολαμβάνω αυτή τη φράση, αυτή την ιστορία ή αυτή τη λέξη, είναι γιατί έχουν γραφτεί μες στην απόλαυση. Το αντίθετο όμως, γράφοντας μες στην απόλαυση, εξασφαλίζω άραγε εγώ, συγγραφέας, την απόλαυση του αναγνώστη μου καθόλου. Τον αναγνώστη αυτόν πρέπει να τον γυρέψω, να τον ψαρέψω, χωρίς να ξέρω πού είναι. Και έτσι δημιουργείται ένας χώρος ειδονής. Δεν είναι το πρόσωπο του άλλου που μου είναι αναγκαίο, είναι ο χώρος. Η δυνατότητα μιας διαλεκτικής του πόθου, μιας μη πρόβλεψης της ειδονής. Το παιχνίδι να μην κλείσει, να υπάρχει ανοιχτό παιχνίδι. Μου δίνουν ένα κείμενο. Το κείμενο αυτό μου φέρνει πλήξη, θα έλεγες πως σαλιαρίζει. Το σαλιάρισμα του κειμένου είναι μονάχα ο αφρός εκείνης της λαλιάς που σχηματίζεται κάτω από την επίδραση μιας απλής ανάγκης για γράψιμο. Δεν είμαστε εδώ στον χώρο της διαστροφής, αλλά της ζήτησης. Γράφοντας το κείμενό του, ο γραφιάς χρησιμοποιεί γλώσσα γραφική, προστακτική, αυτοματική, άστοργη, μικρό ξέσπασμα από διάφορα κλικ ανάμεσα στη γραφή και στη λαλιά. Είναι κινήσεις σαν για βίζαγμα, χωρίς αντικείμενο, κινήσεις μιας αδιαφόρηστης προσωπικότητας, αποκομμένης από αυτήν που δημιουργεί τις απολαύσεις της γαστροσοφίας και της λαλιάς. Thank you. is Charles Bukowski. Well, just let me sit here and drink beer. What was it? I heard Cage one time, he got on the stage and they just stood there and he ate an apple and he walked off and got $1,000. I'll just drink this. I'll drink this beer and I'll leave, right? Οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να καταγράφουμε και να κοινωνικοποιούμε τις σκέψεις μας. To an oak tree, η νεύρωση είναι το μη χειρότερο, όχι ως προς την υγεία, αλλά ως προς το ανέφικτο για το οποίο μιλάει ο Μπατάιγ. Η νεύρωση είναι ο δυσιδαιμονικός φόβος για έναν ανέφικτο βυθό. Όμως τούτο, το μη χειρότερο, είναι το μόνο που μας επιτρέπει να γράφουμε και να διαβάζουμε. Φτάνουμε έτσι σε τούτο το παράδοξο. Τα κείμενα, όπως τα κείμενα του Μπατάι ή και άλλων, που έχουν γραφεί ενάντια στην έβρωση, μέσα από τα έγκατα της τρέλας, εμπεριέχουν, αν θέλουν να διαβαστούν, τη λίγη εκείνη νεύρωση, την απαραίτητη για να γοητέψουν τους αναγνώστες τους. Τα τρομερά αυτά κείμενα είναι ωστόσο κείμενα φιλάρεσκα. Ο κάθε συγγραφέας θα πει λοιπόν, τρελός δεν τον μπορώ, γερός δεν το καταδέχομαι, είμαι νευρωσικός. Το κείμενο που γράφεται θα πρέπει να μου αποδείχνει πως με επιθυμεί. Η απόδειξη αυτή υπάρχει, είναι η γραφή. Γραφή είναι τούτο εδώ. Η επιστήμη των ειδονών της λαγιάς. Η καμασούτρα της. Για αυτή την επιστήμη μία πραγματεία μονάχα υπάρχει. Η ίδια η γραφή. En arrivant en Suisse en 1916, j'avais déjà écrit des poèmes et tout mon intérêt était pour la poésie. Η ορθότητα δεν είναι αρκετή θεραπεία. Πρώτη θεραπεία, να μην χρησιμοποιείται καμία λέξη χωρίς ιδέα. Has held a queen in one's arms. Procession. One or two other ladies. then one doesn't think much about. Εδώ, ίσως και το μέσο για να εκτιμήσουμε τα μοντέρνα έργα, η αξία τους συνίσταται στην διπροσωπία τους. Με τούτο εννοούμε πως έχουν πάντα δύο πλευρές. Η ανατρεπτική πλευρά μπορεί να φαίνεται προνομιούχα, γιατί είναι η πλευρά της βίας. Δεν είναι όμως η βία που διεγείρει την απόλαυση. Η καταστροφή δεν την ενδιαφέρει. Αυτό που θέλει η απόλαυση είναι ο τόπος του χαμού, η χαραμάδα, η τομή, το ξέπνεμα, το φάντινγκ που σε κυριεύει στο ζενίθ της ειδονής. Έτσι, η κουλτούρα ξανάρχεται σαν κάποια πλευρά, με οποιαδήποτε μορφή. Ιδιαίτερα φυσικά, εκεί η πλευρά θα είναι πιο ξεκάθαρη, με τη μορφή μιας άδολης υλικότητας. Η γλώσσα, το λεξιλογιό της, η μετρική της, η προσοδεία της. Εκεί που τα πάντα δέχονται επίθεση, εξαρθρώνονται. Τα ιδεολογικά οικοδομήματα, οι πνευματικοί δεσμοί, ο χωρισμός των ιδιωμάτων, ακόμα και ο ιερός σκελετός της σύνταξης. Το κείμενο δεν έχει πια για πρότυπό του τη φράση. Συχνά είναι ένας ισχυρός πίδακας λέξεων, μια ταινία υπογλώσσας. Ωστόσο, τούτα όλα σκοντάφτουν πάνω σε μια άλλη πλευρά. Στην πλευρά του μέτρου, της συνήχησης, των αληθοφανών νεολογισμών, των προσοδιακών ρυθμών, των χυδαϊσμών. Η εξάρθρωση της γλώσσας κόβεται από τον πολιτιστικό λόγο, περιζωσμένη από την πανάρχια καλλιέργεια του σημαίνοντος. Jolie fantobambla, oh falibambla, grossi gamfa habla orem, egi gagoramen, higo bloiko russula huyu, Hollaka, hollala, anlogo, boom! Blago, boom, blago, boom, bosso fattaka! Αν δεν θελήσεις να γίνεις κατανοητός, θα πρέπει να αγνοηθείς. Να μια πολύ λεπτή, σχεδόν αφόρητη κατάσταση του λόγου. Το αφηγηματικό έχει ξεχαρβαλωθεί και ωστόσο η ιστορία παραμένει ευανάγνωστη. Ποτέ οι δύο κόρες της Χαραμάδας δεν ήταν πιο ξεκάθαρες και πιο λεπτές. Ποτέ η απόλαυση δεν προσφέρθηκε καλύτερα στον αναγνώστη. Εφόσον βέβαια του αρέσουν οι προσεγμένες διακοπές, οι φτιαχτοί κονφορμισμοί και οι έμεσες φθορές. Και ακόμα, καθώς η επιτυχία μπορεί εδώ να αναφέρεται σε ένα συγγραφέα, προστίθεται η απόλαυση της επίδοσης. Το κατόρθωμα είναι να κρατήσεις τη μίμηση της γλώσσας. Η γλώσσα να μιμείται τον εαυτό της, πηγή μεγάλων τέρψεων, με τρόπο τόσο ριζικά διφορούμενο, διφορούμενο ως τη ρίζα, ώστε το κείμενο να μην πέφτει ποτέ στο καλοπροαίρετο. Και στην κακή πίστη της παροδίας, του γέλιου που ευνουχίζει, του κωμικού που σε κάνει να γελάς. Κλήτος, ένα συμπαθητικό παιδί, περίπου 23 ετών, με αρίστην αγωγή, με σπάνια ελληνομάθεια, είναι άρρωστος βαριά. Σκοπός της γλώσσας είναι καταρχήν να αποδίδει τις ιδέες μας. Το μπρίο του κειμένου, χωρίς αυτό δεν υπάρχει στην ουσία κείμενο, είναι η θέλησή του για ειδονή. Εκεί ακριβώς όπου το κείμενο υπερβαίνει τη ζήτηση, ξεπερνάει τα σαλιαρίσματα και επιχειρεί να υπερφαλαγγίσει, να παραβιάσει την κυριαρχία των επιθέτων, που είναι οι πόρτες εκείνες της γλώσσας από που μπουκάρουν σαν χήμερος η ιδεολογία και η φαντασία. Κείμενο απολαυστικό. Το κείμενο που ευχαριστεί, γεμίζει, φέρνει εφορία. Το κείμενο που έρχεται από την κουλτούρα δεν ξεχόβει με αυτήν, συνδέεται με μια βολική άσκηση της ανάγνωσης. Κείμενο ειδονικό. Το κείμενο που φέρνει σε κατάσταση χαμού, το κείμενο που ξεβολεύει, ίσως μέχρι την πλήξη, που κάνει να τρικλίζουν τα ιστορικά, πολιτισμικά, ψυχολογικά βάθρα του αναγνώστη, η σταθερότητα των γούστων του, των αξιών του και των αναμνήσεών του, που οδηγεί σε κρίση τη σχέση του με τη γλώσσα. Ωστόσο, είναι αναχρονιστικό το υποκείμενο εκείνο που κρατάει τα δύο κείμενα στη διαθέσή του και στο χέρι του τα γένια της απόλαυσης και της ειδονής. Γιατί συμμετέχει ταυτόχρονα και αντιφατικά στο βαθύ ειδονισμό της κάθε κουλτούρας και στην καταστροφή αυτής της κουλτούρας. Χαίρεται την στερεότητα του εγώ του και αναζητάει το χαμό του. Ladies and gentlemen, Sir Dazazov speaks some historical poems phonetic from 1918. Ba ba ba ba ba ba ba ba. No, no moon on a pool. It's so so. Kill kill kill kill corom. Snount stoned, come not stoned. Οι ιδέες των κυρίαρχων ιδιωτήτων των υποστάσεων γίνονται καλύτερα κατανοητές με την κατάδειξη. But until now, until gone, I have not given, never have my I sex, a, sex thought, a thought, my own skin. Look! Εταιρεία των φίλων του κειμένου. Τα μέλη της δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικά συμφωνία για τα κείμενα της απόλαυσης, εκτός από τους εχθρούς τους. Τα κάθε λογή τσιμπούρια που αποφθέγονται τον εξωστρακισμό του κειμένου και της απόλαυσής του, είτε από πολιτισμικό κονφορμισμό, είτε από αδιάλαχτον ορθολογισμό, υποπτευόμενα κάποιον μυστικισμό της λογοτεχνίας, είτε από πολιτική ηθικολογία, είτε από κριτική του σημαίνοντος, είτε από ηλίθιο πραγματισμό, είτε από ευτράπελη βλακεία, είτε από φθορά του λόγου και απώλεια της επιθυμίας για ομιλία. Μια τέτοια εταιρεία δεν έχει πουθενά θέση. Δεν μπορεί να κινείται παρά μόνο σε μία πλήρη ατοπία. Θα ήταν ωστόσο ένα είδος φαλανστηρίου, γιατί οι αντιθέσεις εκεί θα αναγνωριζόταν και επομένως θα περιορίζονταν οι κινήσεις ιδεολογικής αγυρτίας. Οι διαφορές εκεί θα προσέχονταν και η σύγκρουση θα πέφτε στην ασημαντότητα, καθώς δεν παράγει απόλαυση. Υπάρχουν και οι αμφιβάλλοντες. Σε αυτούς η δόξα των παθών και τα μυστήρια των τέχνων και των ποιητών. Please, please, please, please. Ως Καταπόδης διάβασε από το βιβλίο «Περί κακοποίησης» των λέξεων του Τζον Λοκ. Επίσης διαβάστηκαν μέρη από το δεκείμιο «Η Απολογία του Κειμένου» του Ρόλαν Μπάρτ. Η μουσική ήταν των Greg Armstrong και AGF από το CD Orlando, Philip Glass από τα CDs The Photographer και Liquid Days και το τραγούδι «Please, Please, Please» του James Brown. Ακούστηκαν θράψματα από τις φωνές των Aldous Huxley, Charles Bukowski, Max Ernst, Γιάννη Τσαρούχη, Tristan Tzara, Raoul Hausmann και Μάνου Χατζηδάκη. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Πρόγραμμα.